राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण एकादशी 1958 11 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता सुरकाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अरे भाई एक बात बड़ी अजीब है, एक सत्ता एक सत्ता एक सत्ता, सत्ता दो दिन होती है एक ही, एक सत्ता एक अपना स्वरूप ही सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र स्वरूप है, सत्ता मात्र साधु होता है, सत्ता मात्र। सत्ता में अवगुण होता ही नहीं, सत्ता में कोई दूर होता ही नहीं, दुराचार होता ही नहीं, आज सुपति आती ही नहीं, नजीक ही नहीं, सत्ता मात्र राम ज्ञान राम ज्ञान नम। फिर तेरे से हुए तब बता तब बता तब बता है ये नहीं है, ये नहीं है, ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, बीच में दिखे नहीं है, बीच में नहीं जा रहा है, सब नहीं में जा रहा, दौड़ दौड़ता हुआ तेजी से नहीं में जा रहा है, पहले नहीं और पीछे नहीं, अभी से भी नहीं, नहीं है ना। सतो विद्यते बाबा, असतो बाबा न विद्यते, ना भाव विद्यते सतो, ना सतो विद्यते बाबा, ना भाव विद्यते सतो, असतो बाबा न विद्यते, सत्ता नहीं होती, सत का अभाव नहीं होता, सत सत ही रहता है, सत है वो, सत को इस बढ़ना है, सत का काम इतना ही है कि सत्ता को बढ़े, बस सत्ता में हरदम सत्ता में नित्य रहता है, नित्य सत्ता, नित्य सत्ता ऐसा हुआ, नित्य सत्ता सत स्वरूप है, सत स्वरूप सत्ता ही स्वरूप परम सत्ता, परमात्मा है परम सत्ता, सभी सत्ता उससे आधार आधार सत्ता, पूर्ण सत्ता, पूर्ण ही सत्ता, उस सत्ता से ही सभी पैदा है, सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र मात्र बनो, हरदम रहो सत्ता मात्र में, सत्ता मात्र में सत्स्वरूप भाई बंद। ये साधन बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी साधन है सत्ता मात्र, मैं कोई स्त्री है कोई पुरुष है कोई नपुंसक है कोई, सत्ता मात्र उसमें में, सत्ता मात्र में ही असल का संबंध नहीं है, असत का संबंध है वो ही खतरनाक है, असत बिचारा असत बनाया, असत का संबंध मान लिया, आनंद आनंद आनंद आनंद है सत्ता मात्र में, आनंद आनंद आनंद आनंद है तो हरदम आनंद आनंद मौजी मौजी मौज है सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र तो कैवल्यम है परमात्मा, परमात्मा असली स्वरूप है, और संसार का नहीं है, है नहीं दो ही दो चीज, ये नहीं और है वो है, ये नहीं है, ये नहीं है सभी, ना सतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत का सत्ता नहीं है, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, सत का अभाव नहीं होता, सत सत है जो वो क्यों रहता है, एक सत्ता मात्र में स्थित है, हरदम हरदम सत्ता मात्र में स्थित है, सत्तावाद रहे असत स्वीकारते स्नेह असत को दे दे महत्ता वैसे वो असत बड़े मजा रोग रोग तो पर सत्ता सत्ता देव क्यों करोने वास्ते रोने वास्ते इस बार से असत को सत्ता देव है महत्ता देव है फिर वो मर जाए रोए रोने ने वास्ते राजा ने पूछा महाराज आप पढ़े तो क्या कर देंगे सब काम करेंगे राजा समझेगा राज समझाएगी सगाई हो जाएगी राज से बरात हो जाएगी घर हो जाएगा राज से हो जाएगा अपने दर्शाई जाए घर बनाए धरू घर में सामग्री सब राज से हो जाएगी पूछ सके पढ़ने जी राज से हो जाएगा थोड़ा शरीर पैदा होगी तो राज से हो जाएगा ये मरेगा जब रोना रोना तो अब हो पड़ेगा रोने का प्रबंध राज में नहीं होगा रोना का प्रबंध राज में नहीं होगा आपको रोना पड़ेगा तो सब काम राज सुबह रोना रोना हमारे को रोने का मत करो तो रोने का काम है ये असल को सत्ता देना है रोने का काम इन्हें पहले याद है कि वो रोने का काम भाई रोने का अब निर्णय का रोने का काम नहीं है रोगे कौन रोना का राज से नहीं होगा अब रोना कर छोरा पाया आपका रोगे राज ये तुम्हारा नाम कोई होना पड़ेगा तुम हमारे मित्र हुए तो रोने का काम दे वो बने हो तो रोने का काम होगा बने जितना संबंध जुड़ो हो संबंध जोड़ना है रोने की तैयारी करनी सिवाय रोने की तैयारी और कुछ नहीं है रोने की बात है संसार के काम सब रोने वास्ते रोने वास्ते सब काम न करना सब संबंध जोड़ना रोने के लिए और बताओ क्या है रोना रोना और चिंता करो फिक्र करो अरे मर जा रो तो जियो ही रहो गता सुनना गता सुनता गता सुन अगता सुन सा नान सोचन दी पंडिता अगा तो चिंता करे दीव कैसे और पालन कैसे करे चिंता मर जाए बदलो गए तो चिंता ही चिंता है कभी दुख ही दुख दुख दुख दुख दुखाले मशाश्वतम दुखाले मशाश्वतम माओ पैते पुनर्जन्म दुखाले मशाश्वतम नाभनवंती महात्मा संसिद्धि ब्रह्मा एक सत्ता मात्र से स्नेह करे सत्ता मात्र हमारे प्रभु है सत्ता मात्र संसार है सत्ता मात्र ही हमारे प्रभु है प्रभु है प्रभु मौज करे अंदर सजनो सीधी सादी बात है सीधी सरल बात है एक सत्ता मात्र है हमारे प्रभु है सत्ता मात्र अरे प्रभु कैसे भी सत्ता मात्र मरती नहीं सत्ता मात्र का अभाव होता नहीं अभाव बिंदु होता नहीं क्यों सत्ता मात्र हमारे प्रभु आनंद है मौज में एकदम सत्ता मात्र समझे ऐसी चीजों में से सत्ता नहीं है ऐसी चीजों ने आज सत्ता नहीं है ठहरता नहीं है सब नष्ट होगा सब नष्ट होगा ज्योति से बिन से आकार ज्योति से बिन से आकार सब विदेश ना सतो विद्य थे भाव असतो भाव विद्य असत की सत्ता ही नहीं इस सत्ता ही नहीं माने ही नहीं हमारे घर श्याम जी कहते थे कि बालक होता है पांच सात दस वर्ष हो जाए जितने माना ही कौन है और कौन मर जाएगा कौन मांगे बता पता नहीं बेली के जितने फूल लगे उतने फल नहीं लगे फूल लगे इसका फल नहीं लगे, थोड़े फूल में फल है, फल भी पके नहीं है, कचे कचे गिर जा हुआ है, पके कागरे में से को थोड़ा है। छोटे छोटे को मानते ही नहीं, मैंने कह कि बड़े हो जाए समझ रहा, मैंने कह करे मजे क्या बता है, कभी मर जाएगा, कभी मर जाएगा बेचारा, मर धर्म, मर धर्म सब संसार मर। महात्मा संत भगवान ये कहते हैं किंचित किंचित बात नहीं, अकिंचन अकिंचन असहाय अकिंचन, कुछ भी नहीं है, एक परमात्मा ही है, है जगह ठोस चीज है जगह पक्की चीज है, पक्की है, सब कच्चा भावना, सब कच्चा भावना, कच्चा कच्चा, कभी मर जाए क्या पता है, शहर में फिरने गया तो वही खत्म हो गया, मरने मरे गया, बड़े बड़े इकट्ठे हुए, तो मृत्यु लोग है ही, मरने वाला लोग सब मरने वाले रहते हैं, रहने वाले यहाँ नहीं रहते, मरने वाले, मरने वाले को सुन सुन गया था, सुन गए मरने मरने यहाँ रहते हैं, मकान भी मरने वाला, वृक्ष भी मरने वाला, पहाड़ भी मरने वाला, सब सब मरने वाला, मनुष्य मरने वाला, पशु मरने वाला, पक्षी मरने वाला, मरने मरने वाले वो लोग मृत्यु लोग, मृत्यु लोग सब मरने वाले, मरने इकट्ठे हुए, मरने वाले इकट्ठे हुए। इस बात से याद रखो ये मरने वाला भाई हरदम मरने वाला होते क्या मरने वाला है, मरने वाला मर जाए क्या चिंता है, पहले जानता मैं तो, बूढ़ी बूढ़ी माता कहते पहले हमें पता नहीं था है मर जाएगा, हमारे सामने क्या पता होगा, पता अब सोच लो मरने वाला है सब मरने वाला, यहाँ रहने वाला सब मरने वाला है, मरने वाला है, जी जा मुफ्त में मरने वाला पक्का, जी जी मुफ्त में है मरने वाला, सब मरने वाला है, एक परमात्मा रहने वाला है, घटी बनी घटी चक्के चलते देख कर दिया कभी ने रोज खील माकड़ी पास खील है माकड़ी है मेरे को बचेगा एक गया तो सब विषय खेल मागे जो दूर हो गया सब भी है हो गए दो पाटन बीच सब दुसान को संहार ये संहार ये सृष्टि क्रम और ये संहार क्रम घटी से परमा से है ये सृष्टि क्रम है ये संहार करो घटी युद्ध लो संहार करो मैं घटी युद्ध संहार करो मेरे पाटन विचार कैसा उत्तर को संहार करो मैं संहार सब शिष्य का संहार हो रहा है बैल भी है ये बार है रवि शोभ मोहन युद्ध लो संहार करो जोशी जो हुए सो पर दी गए जो बार में जो हुआ सने रवि सो सने रवि उत्तर में भीष्म ईशान खाली ईशान पार नहीं जाए ईशान भगवान शंकर शंकर करने वाले कोई नहीं जाए पार नहीं जाता अर्घो तर वायु दिशा सोमे भौमे प्रतिमे गुरु वन शुक्र सदिवार पूर्व में जहाँ शनि होता है वही काल, वही काल भाषा, काल भाषा नहीं देते ऐसा खादी जाए यहाँ रह यहाँ भाई में फिर उतर रहे राहु के उल्टा पे दोनों बात अठन है एक राशि में अठन महीना रहता है सृष्टि कर्म ये संसार चक्र है भाई भगवान ने याद करे ठीक हो जाए फिरता नहीं याद कर फिर हो जाए भाई संसल ने याद करे संसल रहे मरता मैंने मरता उसने करे तो उम्र से अमर उसने करे तो उम्र ना मिल जाएगा मौत मर गई उसके लिए संतों का यहाँ मौत मर गई ऐसे मौत नहीं ओडी को मौत ना आई मौत नहीं ओडी को मौत ना आई है मौत में को मौत आई ब्रह्म आगे निधन विश्व में मठ कर गाटे खोए उल्ट काल को खाते हरिया गुरु हो मौत मर जाए भाई मौत ही मर गई श्रद्धा अमर हुए अमर भये न मरेंगे ये मरते शरीर शरीरों के साथ मुंह रखे मरना पड़ता है वो याद करो शरीरों के साथ मुंह रखकर उनको मरना पड़ेगा मरना पड़ेगा शरीरों मुंह नहीं परमात्मा से प्रेम रखे अमर हो जाए अमर हो जाए सदा के लिए मौज हो जाए अमर हो जाए ये नार है प्रपंच सारा पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है ये नार है गति प्रपंच सारा नार से नार हुई पुरुष संग से पुरुष परमात्मा ये नार से संग तो नार हुई ये नार मरती है ये पुरुष परमात्मा इस वास्ते परमात्मा में प्रेम करो फिर मरना मर जाएगा मरना पड़ जाएगा संसार प्रेम मरना ही पड़ेगा चलेगी नहीं कुछ मरना पड़ेगा इस वास्ते शरीर से मोह मत करो भाई शरीर हो मोह करे मरना पड़ेगा मौज में हो मौज में हो मौज में शरीर पर परमात्मा से प्रेम करे वे मौज में रहे शरीरों में प्रेम करे मौत में रहे शरीरों में प्रेम करे मौत में रहे परमात्मा से प्रेम करे मौज में रहे मौज है आनंद रहेगा मरेगा नहीं कभी ये बात इस वास्ते परमात्मा से प्रेम करो संत महात्मा परमात्मा से प्रेम करे अरे दुनिया करे शरीर से प्रेम शरीर से प्रेम करे मरना पड़ेगा भाई अपन नहीं अपन तो प्रेम परमात्मा से है हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु प्रभु पुरुष परमात्मा देव निर्वाण है नार है गति प्रपंच सारा गति प्रपंच नार है नार दी संग नार दी होगी पुरुष संग दे पुरुष परमात्मा संसार में प्रेम ना गए फिर मरना पड़े जन्म लियो जने मरनो ही पड़सी मौत री नगरो सिर कूटे रे लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे भजन बिना नहीं छूटे भजन नहीं भगवान के हाल करे कोई भजन उभरे खील मांगरी पास खील मांगरी पास बहुत सारे कारण है, लेकिन आधार पर घटी चलती है, जिसके आधार घटी चलती है उसी पर मरा मरा मत धान मर गया खेत हमारे पास हो गया, जिसके आधार से घटी चलती है। सबका आधार परमात्मा है, तो परमात्मा से प्रेम करो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। भाइयों बहनों अटक रहे परमात्मा से प्रेम करो तो सदा आनंद रहे, सदा दिवाली संत के हट उभर आनंद। मौत मरी मौत ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कुए उस काल को खाते है, और काल को खाते है काल की दाल निकले वहां काल की दाल उस काल को खाते है, काल सबको खाता है। भगवान ब्रह्म अग्नि तन बीच में ब्रह्म अग्नि मन पड़े व्याय कामान ये सर्वान पमान सत्य निर्ममो निरहंकार शांति मदी ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति। विहार का मान काम है निष्प्रिय निर्ममो और निरहंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति निर्णाम प्राप्त काल के सब काल से निरंतर हो जाए, काल वो आता ही नहीं, काल आता ही नहीं, अमर रहते हमारा। इस बार से संत कहते हमारे भाई न मरेंगे, अब हम हमारे भाई न मरेंगे, मौज में रहो संतो, मौज में मौज है भगवान, शरणों के शरण में मौज में एक परमात्मा मस्त रहे, परमात्मा के चरणों का शरण रहे, वो मौत नहीं होती, वो मृत्यु नहीं होती, परमात्मा से विमुख हो रहे मौत खटा तो भगवान है सन्मुख हरदम, भगवान है सन्मुख नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।